kawałek jest dla ciebie. Sprawdź. Spójrz mi prosto w twarz, powiedz prawdę. Przyciągam takich jak ty, jak magnes. Nie lubisz mnie, przecież widzę, nie kłam. Nie zajebię ci w gębę, jak powiesz mi, że jest tak. Nie lubisz mnie, bo agresję chowam do kieszeni. Masz pretensje, bo na imprezkę idę, żeby chillować się, pobouncować, odlecieć razem z nią, zapomnieć o tym świecie. A nie prężyć się, świrować z cwaniaka. Prawilna gadka z maniurkami, hardcore amant. Nie lubisz mnie, bo miłość wolę w zamian. Nie lubisz mnie, bo nie opowiem ci, że wczoraj 3 torby, 2 cipki i 6 piks. Do tego 3 frajerów z przedmieści, dziesiona krew na lakostach, ulic postrach. A ja spiflajcik, browarek znów chillaucik, chodzę jakby tańczył stale. Nie lubisz mnie, bo nie zawsze kocham Warszawę i ursynów, po których stąpam od 20 lat bez dnia odpoczynku. Aha, sprawdź, mały eszesz. Słyszałem, że nie lubisz mnie. Yo, więc ten kawałek jest dla ciebie. Właśnie dla ciebie. Nie lubisz mnie, bo wszystko robię inaczej niż ty. Nie lubisz mnie, bo cieszę się, że tak myślisz. Nie lubisz mnie, bo zupełnie inny jestem. Nie lubisz mnie, bo cieszę się, że tak myślisz. Nie lubisz mnie, bo gdy spotykasz mnie raz na miesiąc na Walkmanie, znów mam Soul Jazz Sessions. Nie słucham raczej nowych produkcji hip-hopowych z Polski, bo od skandalu niewiele nowości było czymś, czego nie słyszałem wcześniej. Na wyliczenie tych dobrych jedną rękę poświęcę. Nie lubisz mnie, bo mojej panience zwierzasz się, że chciałbyś więcej niż możesz mieć od niej. Masz force w przeciwieństwie do mnie. Pajacem jesteś, widzisz, to nie takie proste. Nie lubisz mnie, bo mam to, co chciałbyś. I kogo teraz trzymają się żarty. Nie lubisz mnie, bo nie mam kompleksów, że mierzę niecałe 170 cm. Jestem wyluzowany i nie spinam się wtedy, gdy wszyscy są już rozluźnieni jak flexi. Nie lubisz mnie, bo sceptycznie podchodzę do twoich obietnic. Nie ufam tak od cześci. Nie lubisz mnie, bo nie mam gdzieś tych, co już raz zawiedli. Urodziliśmy się, by popełniać błędy. Przecież wiesz, yo, przecież wiesz, mały eszesz, yo. Sprawdź, nastrojony zawsze na plus. Nie lubisz mnie, bo wszystko robię inaczej niż ty. Nie lubisz mnie, bo cieszę się, że tak myślisz. Nie lubisz mnie, bo zupełnie inny jestem niż ty. Nie lubisz mnie, bo cieszę się, że tak myślisz. Lubisz mnie, bo wszystko robię inaczej niż ty. Nie lubisz mnie, bo cieszę się, że tak myślisz. Nie lubisz mnie, bo zupełnie inny jestem niż ty. Nie lubisz mnie, bo cieszę się, że tak myślisz.